ty wyobraź sobie, że mogłeś być kimś gorszym. Program Trzeci Polskiej Radia, czwartek, 24 września, minęła szósta. Anna Kowalik-Blanka. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis. Po kolejnym spotkaniu kierownictwa PiS politycy partii mówią, że decyzja w sprawie przyszłości koalicji jest po stronie Solidarnej Polski. Apel prezydenta Andrzeja Dudy w ONZ o solidarną walkę z pandemią koronawirusa. Ważne jest, aby walka nie doprowadziła do wzbogacenia się bogatszych kosztem biedniejszych. Około 200 osób zatrzymanych w Mińsku po protestach niezadowolonych z inauguracji prezydentury Aleksandra Łukaszenki. Decyzja w sprawie przyszłości koalicji jest po stronie Solidarnej Polski, mówią politycy Prawa i Sprawiedliwości. Wczoraj odbyło się kolejne spotkanie kierownictwa partii Jarosława Kaczyńskiego. Zebrał się także zarząd Solidarnej Polski, a wieczorem doszło do kolejnego spotkania prezesa PiS z ministrem sprawiedliwości. Po zakończeniu tego spotkania źródło Polskiej Agencji Prasowej zbliżone do rządu przekazało, że efektem negocjacji ma być wejście Jarosława Kaczyńskiego do rządu. Lider PiSu miałby zostać szefem Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa i nadzorować Ministerstwo Sprawiedliwości, MON oraz MSWiA. Jeszcze przed tym spotkaniem wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel mówił, że decyzja w sprawie przyszłości koalicji jest po stronie Solidarnej Polski. Stwierdził, że PiS jest gotowe na każdy scenariusz. Nam zależy na tym, żeby Polskę zmieniać, żeby dotrzymywać słowa, które daliśmy Polakom rok temu podczas wyborów, ale ta współpraca musi być na uczciwych warunkach, musi być współpracą konstruktywną. Jeszcze dziś wieczorem lub jutro po południu ma dojść do spotkania ścisłego kierownictwa władz Prawa i Sprawiedliwości. O solidarną walkę z pandemią koronawirusa zaapelował w ONZ-cie prezydent Andrzej Duda. Jako jeden z kilkudziesięciu przywódców wygłosił przemówienie na forum Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Ze względu na pandemię tegoroczny szczyt ONZ był zdalny. Światowi przywódcy nie przyjechali do Nowego Jorku, ale nagrali wcześniej swoje przemówienia. Ważne jest, aby walka między innymi ze skutkami pandemii koronawirusa nie prowadziła do pogłębienia podziałów gospodarczych państw i społeczeństw, żeby nie przybrała formy bezpardonowej rywalizacji gospodarczej i nie doprowadziła do wzbogacenia się bogatszych kosztem biedniejszych. Ale walka ta nie może też skutkować zmniejszeniem poziomu naszej wolności, a dostępność do medycznych rozwiązań nie może być uwarunkowana zasobnością portfela. Od początku pandemii na świecie potwierdzono prawie 32 miliony zakażeń COVID-19, ponad 970 tysięcy osób zmarło. A wczoraj w Polsce zakażenie koronawirusem potwierdzono u 974 osób. To drugi najwyższy dzienny przyrost nowych zakażeń od początku pandemii. To czy będziemy zdrowi w ponad 70% zależy od nas, mówi prezes Naczelnej Rady Lekarskiej profesor Andrzej Matyja i apeluje o przestrzeganie zasad sanitarnych. Zwraca uwagę, by nie słuchać opinii zniechęcających do zasłaniania ust i nosa. Nie słuchajmy doktora Google, nie słuchajmy pseudoekspertów, którzy tymi wypowiedziami mogą doprowadzić do tragedii. I zapraszam tych pseudoekspertów do naszego szpitala. Gdy zobaczą tych chorych, być może, że zmienią zdanie. Najwięcej nowych zakażeń odnotowano wczoraj w województwach mazowieckim, małopolskim i pomorskim. Do północy trwały protesty białoruskiej opozycji w Mińsku. Miały spontaniczny charakter i odbywały się w różnych dzielnicach po tym, jak milicyjny OMON rozproszył główną kolumnę demonstrantów w centrum stolicy. Białorusini wyszli wczoraj protestować po tym, jak odbyła się inauguracja kolejnej kadencji prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Uroczystość została zorganizowana bez uprzedniego poinformowania społeczeństwa i bez transmisji na żywo w radiu i telewizji. Dlatego niektórzy komentatorzy uznali, że to była inauguracja przeprowadzona w tajemnicy. Zaraz po niej rozpoczęły się protesty uliczne. W Mińsku do ich tłumienia zaangażowano pojazdy z armatkami wodnymi, milicyjny OMON i wojska wewnętrzne. Zamknięte przez władze Centrum Obrony Praw Człowieka w Jasna poinformowało w nocy, że zatrzymano 200 osób, ale to nie ostateczne dane. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Nie żyje francuska piosenkarka i aktorka Juliette Gréco. Była jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci francuskiej sceny muzycznej. Zmarła w wieku 93 lat. Juliette Gréco uznawana była za legendę francuskiej piosenki i symbol pokolenia lat 60. Déshabillez-moi, parlez-moi d'amour czy La Javanaise to tylko niektóre z jej przebojów, które osiągnęły międzynarodowy sukces. Juliette Gréco nazywano Muzą Saint-Germain, słynnej paryskiej dzielnicy, w której rozpoczęła karierę w powojennej Francji. Teksty do jej pierwszych piosenek pisali m.in. filozof Jean-Paul Sartre oraz poeci Léo Ferré i Boris Vian. W latach 60. Gréco współpracowała z takimi artystami jak Jacques Brel, Serge Gainsbourg czy Guy Béard.

pamiętam jak dziś, jak ten album się ukazywał. To była rzadka wtedy sytuacja, że w dniu premiery można było kupić go także w Polsce, w sklepie polskich nagrań na Nowym Świecie. Tak, musiałem się wtedy urwać ze szkoły, żeby jako jeden z pierwszych kupić ten album na winylu i delektować się muzyką. Wtedy jeszcze nie wiedząc, że promując album The Razor's Edge grupa ACDC po raz pierwszy pojawi się w naszym kraju. No dobrze, a co jeszcze dzisiaj w programie? Przeniesiemy się na jedno z najważniejszych krajowych tras, gdzie każdego dnia setki kierowców zmagają się z gigantycznymi korkami. To nie jest tak, że hop na krowę i cielotko. Trzeba stać w korkach. No zgadza się, tak. Daję to w kość, ponieważ trudno się przebić na drugą stronę, czy dojazd do pracy, czy jak. To jest to problem okropny. Nietypowa sytuacja. W Częstochowie złodziej oddał skradziony w autobusie plecak. Wstyd czy lęk przed karą? Myślę, że ta presja z jednej strony może wpływać destrukcyjnie, bo możemy trochę zatracać siebie, ale z drugiej strony jest też błogosławieństwem, bo jak robimy coś złego, taka forma wykluczenia może powodować, że my tego złego już nie będziemy robić, jeżeli wiemy, że spotykamy się z jakimś tam ostracyzmem z naszej grupy społecznej. Po siódmej dr Tomasz Rożek odpowie na pytanie z kosmosu, a my poszukamy pozytywów jesieni. Czas na spokojne patrzenie w ogień i śpiewanie piosenek melancholijnych. Czas na wspominanie i to też ma swój smak i to też ma swój urok. Gościem z salonu politycznego Trójki będzie Łukasz Schreiber, minister, członek Rady Ministrów, a na muzyczny rozkład jazdy zaprosi jak co dzień Ola Budka. Tak sobie myślę, że skoro zaczęliśmy dosyć mocno od AC/DC, no to chyba pan Adrian, który mnie wczoraj skrytykował, że trochę za bardzo depresyjnie było, nie powinien narzekać. Ale żeby nie było kolejnych powodów, to jeszcze bardziej podkręcimy atmosferę, bo znowu jest rocznica. 30 lat także temu ukazał się album Rust in Peace grupy Megadeth. Ogłoszenie społeczne. Waży tak dużo, że nie sposób z nią dalej biec. Depresja odbiera siłę i radość życia. Musiałem przez nią zwolnić, a nawet się zatrzymać. Wybrałem najskuteczniejszą drogę walki z tą chorobą. To połączenie farmakoterapii i psychoterapii. Pamiętaj, nie mamy czego się wstydzić. Twarze depresji nie oceniam, akceptuję. Marek Plawgo. Ogłoszenie społeczne. Megadeth i AC/DC chyba dosyć dobrze rozkręcili ten nasz poranek, więc czas przenieść się na drogę. Na brakujący fragment A1 czekają wszyscy, którzy stoją na co dzień w korkach na placu jej budowy. Według drogowców i policji korki mogłyby być mniejsze, gdyby kierowcy jechali wolniej. A jeżdżą niestety bardzo szybko, zwłaszcza po przełożeniu ruchu na już wykonane części autostrady. Mówiono o tym podczas konferencji prasowej zorganizowanej przez Łódzki Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Kilka tygodni temu przełożono ruch na nowo wybudowaną jezdnię autostrady A1 w pobliżu Piotrkowa Trybunalskiego. To 12 kilometrów betonowej nawierzchni. Okazuje się, że kierowcy nie żałują sobie prędkości w tym miejscu. Rzecznik Łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Maciej Zalewski. Kierowcy jeżdżą jeszcze szybciej, jak jeździli po starej jezdni, gdzie wówczas dramatycznie przekraczali prędkość. Prędkość rekordzisty to 226 km na godzinę przy dopuszczalnej prędkości 60-70 kilometrów. Maciej Zalewski przypomina tymczasem, że cały czas mamy do czynienia w tym miejscu z placem budowy. W przypadku odcinka A, o którym mowa, wyjątkowo trudnym. Tam są dwa ogromne skrzyżowania. Jedno skrzyżowanie autostrady A1 w budowie z drogą ekspresową S8, czyli węzeł Piotrków Trybunalski Zachód. I niespełna 3 kilometry dalej, jadąc w kierunku Katowic, mamy węzeł Piotrków Trybunalski Południe, czyli skrzyżowanie autostrady A1 budowanej z obecną drogą 74, dawną drogą numer 8. Czyli mamy duże miasto, dwa wielkie węzły, które na razie są jednopoziomowymi skrzyżowaniami. I niestety to skutkuje tym, że to jest najwęższe gardło. Przy liczbie przejeżdżających samochodów przypomina to taką sytuację, jak gdybyśmy chcieli całe wiadro wody przelać przez mały lejek. To nie jest tak, że hop na krowę i cielątko. Trzeba stać w korkach. No zgadza się, tak. Daje to w kość, ponieważ trudno się przebić na drugą stronę, czy dojazd do pracy, czy jak. To jest to problem okropny. Podinspektor Krzysztof Skrobek, szef piotrkowskiej drogówki. Drodzy Państwo, gdyby kierowcy stosowali się do tych ograniczeń prędkości, to wąskie gardło, które występuje tam właśnie w tym rejonie, nie spowodowałoby aż tak dużego zatoru drogowego, aż tak dużego korku. Pojazdy z tą dopuszczalną prędkością byłyby w stanie przejechać przez to wąskie gardło, przez ala rondo. Takie przekraczanie prędkości jest niestety, ale no bardzo nieodpowiedzialne. Każda sekunda się wydaje, że jest ważna. Z doświadczenia wiem, że auta, które wyprzedzamy, łamiąc przepisy, ryzykując życie i zdrowie swoje i innych, potem na końcu, patrząc w prawo, w lewo, okazuje się, że jesteśmy na tych samych światłach, w tym samym miejscu. Chciałbym tutaj zaapelować do kierowców, żeby przestrzegali tej prędkości, żeby stosowali się do ograniczeń prędkości, bo w te miejsca są kierowane zarówno przeze mnie, jak i przez Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi patrole wyposażone w widorejestratory. Te patrole posiadają widorejestrator w pojazdach oznakowanych i nieoznakowanych. Budowa brakującego odcinka autostrada A1 póki co trwa. Ma zakończyć się w 2022 roku. Wtedy cała A1 połączy północ z południem kraju. A więc, drodzy kierowcy, noga z gazu. A sprawą zajęła się Monika Gosławska. A my sięgamy do muzyki polskiej. Ten utwór już gościł w poranku, ale dlaczego nie przypomnieć? To fragmencik nowej płyty Dirty Sun Roberta Cichego, Rebeliant. Strzeliłbyś mi w głowę, gdybyś miał pistolet. Zezwałbyś, naplułbyś mi w twarz, nie patrząc w oczy, no bo po co to nam? Rzuciłbyś, popchnąłbyś mnie w ogień, kopnął w nerkę, kopnąłbyś w goleń. Ale kto z nas jest ten swój i czy ktoś nie jest nasz? Rzucałbyś kamienie, wzniecałbyś, krzesałbyś płomienie. Podsycał pierwszy żar na mój stos, obciął mi język, zabrał mi głos. Zabrał mi głos. Czy ten, kto weźmie białą flagę, nie jest właśnie rebeliantem?

w dzień przed premierą debiutanckiej płyty Pillow Queens. Jest minuta po 6:30. Skrót informacji, Krzysztof Zyblewski. Polski prezydent zaapelował na forum ONZ o przestrzeganie praw człowieka na Białorusi. Andrzej Duda jako jeden z kilkudziesięciu przywódców wygłosił przemówienie podczas Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Wczoraj Aleksandr Łukaszenka został zaprzysiężony na kolejną prezydencką kadencję, a do uroczystości na Białorusi doszło bez wcześniejszej zapowiedzi. Prezydent Andrzej Duda apelował, by wspólnota międzynarodowa solidarnie upomniała się o los Białorusinów. Nie może być zgody na represjonowanie przeciwników politycznych, masowe aresztowania pokojowych demonstrantów i używanie wobec nich przemocy czy tortur w żadnym państwie. Białorusini, jak każdy wolny naród, mają prawo do suwerennego kształtowania swojej politycznej przyszłości. Ze względu na pandemię tegoroczny szczyt ONZ zorganizowano w formule zdalnej. Światowi przywódcy nie przyjechali do Nowego Jorku, ale nagrali wcześniej swoje przemówienia. Polska przyjmie niemiecki długofalowy model transformacji górnictwa. Uzgodnili przedstawiciele rządu oraz działających na Śląsku związków. Na razie nie ma porozumienia, czy odejście od węgla nastąpi w 2060 roku, jak chcą związki, czy w 2050, jak proponuje rząd. Rozmowy mają być dziś kontynuowane. W kopalniach nadal trwa podziemny protest górników, a w sumie w 10 śląskich kopalniach strajkuje pod ziemią ponad 400 osób. Zmarła francuska piosenkarka i aktorka Juliette Gréco, poinformowała rodzina artystki. Była jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci francuskiej sceny muzycznej od ponad 60 lat. Miała 93 lata. Juliette Gréco nazywano muzą Saint-Germain, słynnej paryskiej dzielnicy, w której rozpoczęła karierę w powojennej Francji. Uznawana była za legendę francuskiej piosenki i symbol pokolenia lat 60. Parle-moi d'amour czy La Javanesse to tylko niektóre z jej przebojów, które osiągnęły międzynarodowy sukces. Teksty do jej pierwszych piosenek pisali m.in. Jean-Paul Sartre i Boris Vian. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. Na program zaprasza sponsor firma Defro, producent ekologicznych kotłów, kominków i rekuperatorów. www.defro.pl. Wszędzie dużo chmur, po południu przelotny deszcz i burze, lokalnie z gradem. Termometry pokażą od 23 do 26 stopni. Na program zaprosił sponsor firma Defro, producent ekologicznych kotłów, kominków i rekuperatorów. www.defro.pl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, proszę. Fajnie, Marian, ale ja przecież nie mam dzisiaj urodzin. Oj tam. Media Expert ma. Zobacz, co ci kupiłem. Ale fajne. 70% taniej. Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Expert. Laptop gamingowy Acer, grafika GTX, teraz taniej o 500 zł. Telewizor Samsung 65 cali, teraz taniej o 1000 zł. Bardzo długo zmagałam się z nieświeżym oddechem. Wiem, że ten problem dotyka wielu osób. Próbowałam różnych sposobów, aby poradzić sobie z tą przypadłością. A rozwiązanie okazało się bardzo proste. Dentysta poradził, abym zmieniła moją pastę do zębów na Halitomin Dent. Pasta Halitomin Dent nie tylko doskonale czyści zęby, ale też działa przeciwbakteryjnie i dzięki zawartości cynku wiąże lotne związki siarki, które są przyczyną przykrego zapachu. Halitomin Dent. Świeży oddech przez cały dzień. Dzięki Halitomin Dent w końcu nie mam problemu z nieświeżym oddechem. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. To nowość. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg. A do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wczoraj wspominałem o tym, że odliczamy czas do wydania nowego koncertowego albumu Rogera Watersa, a tymczasem od kilku dni jest z nami pierwszy koncertowy album projektu Nick Mason's Saucer Full of Secrets. I tak czekam sobie na ten koncert, który będzie 14 czerwca 2001 roku w łódzkim klubie Wytwórnia. Wspominając ten, który odbył się w zeszłym roku, tutaj na warszawskim Torwarze, słuchając właśnie tej płyty Live at the Roundhouse i mam nadzieję, że ten zapowiadany koncert będzie równie wyjątkowy, a nawet może trochę bardziej, bo ta nowa trasa nazywa się The Echoes Tour. A my wracamy w takim razie do koncertowego wydawnictwa Nick Mason's Saucer Full of Secret i utwór Fearless. autopromocja. Nasza akcja stadionowa znów dostępna. Trenerzy czekają na stadionach lekkoatletycznych w całym kraju. Mimo ograniczeń w liczbie uczestników można ćwiczyć. Dzięki temu wzmocnią Państwo odporność, a sportowego ducha zbudujemy wspólnie w cyklu Biegam, bo lubię na antenie Trójki w każdy czwartek o 17.20. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Przepraszam za przywłaszczenie plecaka. Nie wiem, co mnie podkusiło. Taką kartkę przypiętą do plecaka otrzymał kierowca autobusu MPK w Częstochowie. 18 września w mediach społecznościowych pojawił się film z monitoringu jednego z częstochowskich autobusów. Widać na nim pasażera, który kradnie kierowcy autobusu plecak. Nagranie szybko rozprzestrzeniło się po sieci, wywołując żywą dyskusję. W poniedziałek przed godziną 15 plecak został podrzucony pod główne wejście siedziby MPK w Częstochowie. Skrucha? Czy presja społeczna? Taki przypadek zdarzył się po raz pierwszy. Przynajmniej od kilku dobrych lat, jeśli nie od dekady, żeby ktoś w taki sposób się zachował. Michał Hasik, rzecznik prasowy MPK w Częstochowie. Taki modelowy przykład na skruchę. Czy zachowanie złodzieja możemy potraktować jako skruchę? Tak naprawdę był rodzaj takiego ultimatum. Jan Gołębiowski, psycholog kryminalny. Jeśli złodziej się sam nie zgłosi, to zostaną takie oficjalne środki wobec niego wytoczone, więc nie sądzę, żeby to było poczucie winy w sensie skrucha, tylko po prostu kalkulacja, że został złapany czy nagrany na gorącym uczynku. Być może to kwestia wstydu. Wstyd jest taką emocją, którą my kierujemy do siebie, do środka. To znaczy ja mam wstyd, kiedy mnie coś krępuje, natomiast poczucie winy mam wobec kogoś lub czegoś. Więc to jest ta emocja bardziej społeczna. Socjolog dr Justyna Pokojska. Poczucie winy jest taką emocją bardziej dogłębną. To jest emocja, która jest wywołana czyjąś inną postawą albo czyimś zachowaniem, albo czyjąś reakcją na nasze zachowanie. Natomiast poczucie winy wymaga interakcji z innym człowiekiem i wymaga urefleksyjnienia sobie tego, co się dzieje, bo ja się mogę wstydzić coś zrobić, mogę się wstydzić za siebie, ale jeśli jestem wpędzona w poczucie winy, to już przez kogoś i z jakiegoś konkretnego powodu. Dlatego to poczucie winy pewnie występuje rzadziej. Czy w takim razie presja społeczna może doprowadzić do poczucia wstydu? Faktycznie siła mediów społecznościowych po raz kolejny się tutaj ujawniła. Dotarła ta wiadomość do blisko 60 tysięcy odbiorców. Bazujemy nasze poczucie własnej wartości czy też tożsamości na tym, co inni mówią o nas i jak wyglądamy w ich oczach. Więc myślę, że ta presja z jednej strony może wpływać destrukcyjnie, bo możemy trochę zatracać siebie, ale z drugiej strony jest też błogosławieństwem, bo jak robimy coś złego, taka forma wykluczenia, czy jakiejś fatwy społecznej, czy ekskluzji, może powodować, że my tego złego już nie będziemy robić, jeżeli wiemy, że spotykamy się z jakimś tam ostracyzmem z naszej grupy społecznej. A czy taka presja społeczna może zadziałać na każdego złodzieja? Złodzieje zawodowi wybierają sobie taką drogę życiową i ciężko tu mówić o ich poczuciu winy, kiedy wręcz jest jakiś rodzaj nawet etosu przestępcy, więc oni to traktują po prostu tak jak my swoją pracę. Więc jeśli już mówimy o poczuciu winy, to są na pewno właśnie takie sytuacje, bardziej nazwijmy to amatorskich, przypadkowych złodziei, którzy są właśnie w jakiejś, powiedzmy, sytuacji pokusy. Wpływ ma też sytuacja społeczna, czyli kontakt na przykład z inną osobą. Ktoś właśnie przemawia do jego sumienia, co ty zrobiłeś, nie powinieneś się tak zachować. Wiele zależy od odbioru otoczenia społecznego. Tematem zajęła się Gosia Jakubowska. A przed nami David Bowie, bo mija dokładnie 36 lat, tak, od wydania albumu Tonight. No wiem, nie jest to najlepszy album w dorobku tego artysty, ale na nim znalazła się nowa interpretacja utworu tytułowego Tonight, oryginalnie Iggy Pop na płycie Last for Life, ale tutaj David Bowie postanowił nagrać tę piosenkę z Tiną Turner. Parę lat później Tina pięknie wykonała ten utwór w wersji koncertowej, także z Davidem Bowiem, i właśnie w tej koncertowej wersji był to spory przebój, ale dzisiaj sięgniemy do tej oryginalnej studyjnej wersji z płyty Tonight. Every Tonight, David Bowie, Tina Turner w kompozycji Davida Bowiego i Iggy'ego Popa. Pozwolą mi Państwo na odrobinę melancholii o poranku? No, mam nadzieję, że tak. Obiecuję, że za chwilę trochę podkręcimy atmosferę, ale ponieważ tak mam takie poczucie misji, że fajnie byłoby co jakiś czas zaprezentować o poranku muzykę może nie do końca młodych, ale zawsze zdolnych artystów, no to przed nami utwór I Have a Dream debiutującego zespołu, chociaż złożonego ze znanych muzyków, który nazywa się Two Lips. Where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today that all men are created equal. So let freedom ring. Let freedom ring. I have a dream. And why the hell?